bismi illaahi raxmaan iraxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 26 oo suuratu saad ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay qisadii nabiyullaahi daawuud loogaga waramaayey, waxyaabihii nebi daawuud ka dhacay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo waramay. marka alla wuxuuna soo yidhi subxaanahu watacaala, nebi daawuud waxaa agtayna uu ku leeyahow dha ilaahay ziyaadatu khayr weeye, khayr oo ziyaada adduunyada, iyo marjic wanaagsan oo aakhira ayuu iska leeyahow dha ilaahay subxaanahu watacaala. meeshaan marka waxaynu ka gelaynaa khidaab ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi daawuud uu la khidaabaayo, wixii koonkan loogaga dhigayna ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sheegaayo, iyo waxa markaasi laga doonaayo mar haddii ilaahay khaliifkiisa oo arlada ka yahay waxaa inuu sameeyo laga doonaayo ayaa ilaahay nooga waramaya, iyo waxa markaasi waxa weeye laga reebaayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, yaa daawuudu daawuudow, innaa annagu jacalnaaka waxaanu kaa yeelnay khaliifatan khaliif ayaanu kaa yeelnay fil ardi arada aanu kaaga yeelnay, faxkum xugmi bayna annaasi dadka dhexdooda bilxaqi xaq ku xugmi, walaa tattabic ilhawaa hawadana ha raacin, oo hawaa unafsi ha raacin, oo fayudillaka uu kaa lumiyo hawahaasi can sabiilillaahi ilaah jidkiisa uu kaa lumiyo. ina aladiina kuwa yadiluuna lumaya can sabiilillaahi ilaah jidkiisa ka lumaayo, iimaan ilaahi subxaanahu watacaala la rumeeyo ka lumaayo, lahum waxaa u sugnaada kuwaasow dha ilaahay cadaabun cadaab, cadaabkaasoo shadiidun oo daran, bimaa fii sababkiisa ayuuna ugu sugnaaday nasuu ay halmaameen, yowma alxisaabi xisaabka yoomkiisa ay halmaameen. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala aayadda tan iyadoo uu ku sugan yahay daliil ah khilaafada nabiyullaahi daawuud ilaahay uu khaliif ka dhigay, in ay markaasi aheeday qabla alfidna weeye, oo markaasi khaliifkaas laga dhigay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay innaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi, waxay daliil u tahay baa layidhi ku tusinaysaa khilaafadaasu inay aheeday arrinta hadda aynu soo mari jirnay, oo waxyaabihii markaasi nebi daawuud ka dhacay ka hor inay aheeda weeye, haddana waxa weeye inay baaqi u noqonayso, oo waxa weeye markaasi ay weligiis uu ahaanayo sidaas bacda tawba ayaa ilaahay noo sheegaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, yaa daawuudu daawuudow, innaa annagu buu dha ilaahay jacalnaaka waxaanu kaa yeelnay khaliifatan khaliif ayaanu fil ardi arada kaaga yeelnay. ilaahay subxaanahu watacaala addoomankiisa ayaad maamulaysaa, waxaadna ku maamulaysaa ilaahay kitaabkiisa lagugu soo dejiyey, faxkum xugmi ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala bayna annaasi dadka dhexdooda xugmi bilxaq xaq ku xugmi, oo dadka waxa weeye waxaad dhexdooda ku xugmisaa xaq ku xugmi, walaa tattabic ilhawaa hawadana ha raacin. hadda ambiyada ilaahay waa macsuumin weeye, marka marka la leeyahay dadka xaq ku xugmi waad ku xugmaysaa xugmintaas daa'im weeye, maxaa yeele dadka wuxuu xagga ugu xugminaayo oo u maamulaayo waxa weeye boqorna waa yahay, soldaanna waa yahay. daawuud ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u kulmiyey asaga iyo wiilkiisaba bayna nubuwa saldana weeye, nabinimo iyo saldana ayaa la siiyey. ambiyadu isaga ka horeysay waxaa la siiyey keliya nabinimo la yidhi, marka hadda waxa weeye nabi laysugu daray saldano iyo markaasi nabinimo asaga ayaa markaasa ugu horreeya ayaa la yidhi. marka dadka dhexdooda xaggi saldanadana waxa weeye waa ku xugminaya oo asagaa suldaan u ah, xaggi nabinimadana waxa weeye asagii ayaa ahay saaranta arrintaas, marka labadaas xil ayaa si gooni asaga u saaran weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, faxkum xugmi bayna annaasi dadka dhexdooda bilxaqi xaq ku xugmi ud ilaahay, walaa tattabic ilhawaa hawadana ha raacin ud ilaahay, hawaa unafsiga ha raacin. waxa hadda sidaas loo leeyahay qasaska laga leeyahay ummaddiisa ayaa waxaa la ogeysiinayaa inay hawaa unafsiga ay ka joogsadaan, asaguna waxa weeye ummaddiisa uu ka nahiyo hawaa unafsiga ay raacayaan nahe nabiga ilaahay isagu macsuum weeye, oo asagu hawo raaci maayo, oo fayudillaka ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala hawahaasu uu kaa lumiyo can sabiilillaahi, ilaahay jidkiisa uu kaa lumiyo. fayudillaka ayuu dhe ilaahay uu kaa lumiyo, can sabiilillahi, ilaahay jidkiisa. dalaa'ishi oo waxa weeye ku tusaalinaysa ilaahay tawxiidkiisa. ina aladiina, kuwa ayuu dhe ilaahay yadiluuna, lumaayo. can sabiilillaahi, ilaahay jidkiisa ka lumaayo, oo iimaanka ilaahay la rumeeya ka lumaayo, hawadooda raacaayo. lahum waxaa usugnaaday kuwaasow dhe ilaahay cadaabun, cadaab ayaa usugnaaday, cadaabkaasoo shadiidun, oo darana u dhe ilaahay bimaakii sababkiisa ayuuna ugu sugnaaday. nasuu ay halmaameen, yowma alxisaabi, xisaabka maalintiisa ay halmaameen. maxaa yeele qofku hadduu hawaa nafsigiisa uu raaco, yowma alxisaab waa halmaamaya. maalinta qiyaamo camalkeedii samayn maayo waxa ay ka tegayaa in masalanba waxa weeye maalinta qiyaamo uu camal fale ayuu ka tegayaa. dadku hadday yaqiini lahaayeen yowma alxisaab, adduunyadaanay alla rumay lahaayeen. wamaa khalaqnaa, ma anaan abuurna u dhe ilaahay, assamaa'a, samada, iyo walarda, ahlada u dhe ilaahay, iyo wamaa fii baynahumaa, samaawaatka, ahlada u dhexeeya, baadilan, baadil kuma abuurna u ilaahay, jees jees kuma abuurna u dhe ilaahay. ilaahay subxaanahu watacaala cabas waa ka nasahan yahay. wamaa khalaqnaa, ma anaan abuurna u dhe ilaahay, assamaa'a, samada u dhe ilaahay, iyo walarda, ahlada, iyo wamaa fii baynahumaa, samaawaatka, ahlada u dhexeeya, baadilan, baadil kuma abuurna u dhe ilaahay. dalika kaasow dhe ilaahay ee khalqu maa dukira weeye laa lisha-in, samaawaatkii ahlada iyo waxa u dhexeeya oo cabas loo abuuro, oon wax kale loo abuurin. dhannu ladiina, kuwa malahooda ayuu ahaadow dhe ilaahay kafaruu kufriyey. kufaarta ayaa waxa weeye dhannigoodu wuxuu yahay koonkaanu inuu wax cabas iska yaho, khayaaliya iska yahay weeye, caqiidadooda ayaa sidaas. laakiin qofka mu'minka ahi koonkaanu wuxuu u yahay shay uu ku garto ilaahay qudradiisa, waxdaanigiisa, oo aayad oo markaasi aayadaha ilaahay kamida ayuu u garanayaa. dalika kaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, in samaawaatkii ahrada iyo waxa u dhexeeya baadil loo abuuray. dhanu ladiina u dhahay ilaahay, kuwa malahooda ayuu ahaaday, kafaruu kufriyo u dhe ilaahay. faweylun ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, faweylun waadiga naareed, ama faweylun shiddatu cadaab, ama kelimatu cadaab. liladiina, kuwa ayuu usugnaato u dhe ilaahay, kafaruu kufriyey, min annaari, naarta uga sugnaatay. faweylun ayuu dhe ilaahay, kelimatu cadaab, amase shiddatu cadaab, ama waadiga naareed. liladiina, kuwa ayay usugnaato u dhe ilaahay, kafaruu kufriyey, min annaari, naarta ay uga sugnaatay. amase weylun waadiga naareed, liladiina, kuwa ayuu usugnaaday, kafaruu kufriyey u dhe ilaahay, min annaari, naarta xaggeeda ay uga sugnaaday. am najcalu ladiina, kuwa ma waxaanu ka yeelaynaa hawdha ilaahay aamanuu rumeeyey, oo wacamiluu camal fale, asaalixaati, acmaasha suusuuban, kalmufsidiina, kuwa fasahaadinaayoo kale, fil ardi, ahlada fasahaadinaya. am amase ayuu dhe ilaahay, najcalu lmuttaqiina, kuwa mutaqiinkaa ma waxaanu ka yeelaynaa, kalfujaari, faajiriinta oo kale u dhe ilaahay. laa weeye, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, am najcalu ladiina, u ilaahay, amtaanu munqadica weeye, oo balaa lagu fasiraha la yidhi hamsaduna markaasi oo bataasi markaasi lagu bedelayo waxa weeye basu waxa weeye iraabu intiqaali weeye, oo markaasi waxa weeye waxaa laga guurayaa amru lbacti walxisaab, waxaa loo guurayaa in la cadeeyo ilaa cadami istiwaa'i lmuminiina walkaafiriina fi lcawaaqib weeye. ilaahay markaa wuxuu cadaynayaa muminiinta iyo kufaartu inaysan caaqibada dambo aakhiro aysan ku sinayn weeye. waxay markaasi lamid tahay, am xasiba aladiina ijtanaxu sayi'aati an najcalahum kaladiina aamanuu wacamilu saalixaat. marka allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala, am najcalu ladiina, kuwa ma waxaanu ka yeelaynaa, am najcalu ladiina, kuwa ma waxaanu ka yeelaynaa, aamanuu rumeeyo u dhe ilaahay, oo wacamiluu camal falay, asaalixaati, acmaasha suusuuban, kalmufsidiina, u dhe ilaahay, kuwa mufsidiinta oo kale, oo waxa weeye ahlada fasahaadinaya, kalmufsidiina, kuwa fasahaadinaayo kale u dhe ilaahay, fil ahli, ahlada fasahaadinaya. am amase najcalu lmuttaqiina, kuwa mutaqiinta ahoo ilaahay ka baqaaya, ma waxaanu ka yeelaynaa hawdha ilaahay, kalfujaari, faajiriinta oo kale. istifhaamtaas waa istifhaamu linkaari maca nafsi weeye, laa weeye. ilaahay subxaanahu watacaala qof mu'mina oo allayo nabi rumeeyey, camal saalixana sameeyey, mid mufsida ilaahay kala mid dhigi maayo, isku cirib noqon maayaan. haddana ilaahay subxaanahu watacaala dadka mutaqiinta ahoo alla ka baqaayo iyo kuwa faajiriinta isku mid ka dhigi maayo ilaahay. kitaabuna u dhe ilaahay, haadaa kani kitaabun, kitaab weeye, kitaabkaasoo anzalnaahu aanu dejinay, ilayka adiga aanu kuu soo dejinay sayidka maxamedka ahow, kitaabkaasoo mubaarakun oo la barakeeyow dha ilaahay, liyadabbaruu inay tadaburaan aayaatii aayaadkiisa ay tadaburaan o dha ilaahay, iyo waliyatadakara inay xasuustaan ulul albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ah o dha ilaahay. Alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala kitaabun, kitaabuntan waxa weeye waa khabar mutadiisi uu maxduuf yahay weeye. Marka aayadda hadda aynu ka soo baxnay waxay soo degtaa la yidhi mushrikiinta ayaa waxay yidhaahdeen innaa nucdaa fi laakhirati mila maa tucdawna, mu'miniinu waxaana la siinayaa aakhira marki la gaaro waxa laydin siinayo kale, bal xataa waxay yidhaahdeen wax kasii fiicanana la siinayaa. Markaasaa ilaahay radiyey. Hadda ilaahay wuxuu ishaarayaa subxaana wa tacaala kitaabka qur-aanka waxa uu yahay, kitaabka qur-aanka oy ayagu inkirayaan oo ay leeyihiin asaadiiru lawaliina weeye, oy nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ku diidayaan, oy sixir iyo shicir iyo kuhaano ku sheegayaan waxa uu yahay, ayaa ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisa uga warramaya iyo qof kastoo mu'mina. Ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala kitaabun, kitaabun haada kani kitaabun, kitaab weeye kitaabkaasoo anzalnaahu aanu soo dejinow ilaahay ilayka adiga aan kuu soo dejina sheikh maxamed kaho, kitaabkan qur-aankaahu waa kitaab aanu kuu soo dejinow ilaahay, kitaabkaasoo mubaarakun oo la barakeeyow dha ilaahay, kitaabkaasoo mubaarakun la barakeeyey, waxaanu kugu soo dejinay liyadabbaruu ayuu dha ilaahay inay tadaburaan oy fiirfiiriyaan oy fikfikiraan aayaati aayaadkiisa macaanidiisa aayaadkiisa ay fiiriyaan macaanida aayadahaas ku jira ay fiiriyaan si waxa weeye u rumeeyaan, iyo waliyatadakara inay waansamaan o dha ilaahay ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka. Haddaba ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkan sida loogu intifaaci karo waa laba amuurood weeye, in waxa weeye aayaadkiisa la tadaburo oo macaanidiisa loo fiirsado, iyo waxa weeye dadka fiirinayaahu inay yihiin dad waxa weeye caqli saliima iskale yihiin. Ulil albaabki ilaahay qur-aanka ku sheegay ayaa haddana kuwaana qaadanaya udha ilaahay, oo waxaa la rabaa caqli saliima inay dadku ay leeyihiin, haddana waxa weeye inay tadabur ay la yimaadaan ayaa la doonayaa. Kitaabka qur-aanka sidaas ayaa lagu fahmi karaa. Marka waliyatadakara ulul albaabi ow dha ilaahay, iyo inay waansamaan oy waana qaataan ulul albaabi caqliga kuwa u saaxiibka, caqliga waxaa loo jeedaa caqliga saliimka oonta diinta saxiixa waafaqsan ayaa loola jeedaa. Ulul albaabna hadda kahor ilaahay subxaana wa tacaala sifaatkooda suurata aali cimraan aakhirkeeda ayuu noogu soo sheegay, aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim wa yatafakkaruuna fii khalqi samaawaati wal ardi rabbanaa maa khalaqta hadaa baadilan subxaanaka faqinaa cadaaba naar ilaa aakhir alaayaat. Waa tii ilaahay subxaana wa tacaala uu noogu soo sheegay. Wawahabnaa waxaan u higaynow dha ilaahay lidaawuuda daawuudow dha ilaahay sulaymaana sulaymaan ayaan u higaynay. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala wawahabnaa waanu higaynay lidaawuuda daawuudow dha ilaahay sulaymaana sulaymaan ayaynu u higaynay. Annagoo ku dhex jirnay qisadii nabiyullaahi daawuud ayaa hadda waxa weeye xoogaa jumlooyinhoo muctaridaada ayay noo soo galeen, oo markaasi waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala uu markaasi nabiyullaahi daawuud ilaahay subxaana wa tacaala uu kula dardaarmaayay. Taa markii laga soo warramana haddana ilaahay wuxuu noo soo sheegay adillo oo kawniye ah oo markaasi samaawaadka arlada iyo wixii markaasi makhluuq oo dhexooda xigmada ilaahay subxaana wa tacaala u abuuray, iyo caqiidada kufaarta waxa ay markaasi ay ka taagan yihiin iyo mowqifkooda waxa uu yahay. Haddana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nooga soo warramay dadka mu'miniinta iyo kuwa maaragtay kufaarta ahu inay caaqibada ay ku kala duwan yihiin, oo waxa mu'miniinta ilaahay uu siinayo qiyaamo inaysan kuwaas arkeyn oo ayaga la cadaabayo, mu'miniintana ilaahay subxaana wa tacaala uu danaynayo. Kitaabka qur-aanka iyo waxa uu yahay iyo dadka ku cibro qaadanaya ilaahay haddana noo soo sheegay. Hadda marka nabi daawuud qisadiisa iyaa gabagabo joogta, waxaa ilaahay uu leeyahay wawahabnaa waan u higaynay lidaawuuda daawuud ow dha ilaahay sulaymaana sulaymaan ayaan u higaynay. Nabi daawuud ow dha ilaahay waxaanu u higaynay sulaymaan ayaanu u higaynay. Marka sulaymaan ayaa loo hibeeya hadda ilaahay yidhi subxaana wa tacaala, nabiyullaahi daawuudna waxa weeye owlaadiisu way badnaaday oo hadda sulaymaan kaliya ma aysan ahayn. sulaymaan hadda waxaa loo soo qaadaayo nicmada markaasi oo aalu daawuud la siiyey midda ugu weyn ayaa ilaahay sulaymaan uu siiyeyo. Sulaymaan waxa weeye wuxuu aabihiis ka dhaxlay daawuud boqortooyadii, iyo waxa uu ka dhaxlay nabinimada ayuu ka dhaxlay. marka haddaa waxaa saas loo leeyahay asagana loo sheegaayo waa sidaasaa layidhi, iyo iyadoo towdhica looga dhiganayo qisadiisii nebi Sulaymaan oo soo socota oo midaan ku xigta. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wawahabnaa waanu higaynow dha ilaahay lidaawuuda daawuud Sulaymaana Sulaymaan ayaan u higaynay, nicma alcabdu addoonaa nimcalahow dha ilaahay Sulaymaanaa nimcala weeye, almaqsuusu bilmadx ayaa maxduufa weeye, nicma alcabdu ayuu dha ilaahay addoon ayaa nimcaleh, innahu ayuu dha ilaahay Sulaymaan awaabun waa mid noqosho badan ayuu dha ilaahay, oo tasbiixda iyo dikriga ayuu jamiicu alawqaad ilaahay subxaanahu watacaala ula noqonayaa. Innahu ayuu dha ilaahay Sulaymaan awaabunow dha ilaahay waa mid noqosho badan. Wadkur xusow dha ilaahay id waqti curida loo bandhigay calayhi Sulaymaanow dha ilaahay bilcashiyi galabsiyow dha ilaahay assaafinaatu kuwii maaragtaya saddexda ku taagnaay aljiyaadda oo orodka badnaay. Halkaa marka waxaa weeye muqadamadii nabiyullaahi Sulaymaan qisadiisa ayynu ka gelayna. Ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, markii Sulaymaan waxa uu yahay laga waramay ayaa alla wuxuu leeyahay, wadkur xusow dha ilaahay id waqti curida loo bandhigay calayhi Sulaymaan korkiisow dha ilaahay bilcashiyi galabtii, cashiyada waxaa laga wadaa maa bacda zawaal weeye, qoraxdu markay geesa ka duusho wixii ka dambeeya ayaa la yidhaah, assaafinaati yow dha ilaahay kuwii saddexda ku taagnaa u dha ilaahay. Waxa weeye alkhayr weeye fardiha ayaa laga wadaa, oo waxa weeye saddexda ku taagnaay midna kor u haayo weeye. Marka waxaa la yidhi fardaha ayaa markay ordi rabaan ayaa caadadoodu waxay tahay saddexna way ku taagan yihiin, lugaha labada lugoodo horene waxa weeye mid ayay qoobkeeda kor u qaadayaan, marka waxa weeye orod iyo markaasi ay damacsan yihiin ay boodaan ay damacsan yihiin. Assaafinaati yow dha ilaahay kuwii saddexda ku taagnaay aljiyaad oo orodka badnaay, jamcu jawaad weeye, waa farasku aada iyo aada maaragta u orda weeye. Marka hadda nabiyullaahi Sulaymaan waqtigaas oo bacdal cashiyi ah ayaa loosoo bandhigaalayay, waxaa la sheegaa la yidhi waxay aheedaa la yidhi boqol farasay ahaayeen baa layidhi oo loosoo bandhigay markii salaada duhur uu dukaday bacdiyadaa la yidhi. Waxaana loogu soo bandhigay jihaad ayuu rabay inuu ku galo, oo markaasi waxa weeye la sartaansiiyo oo la jarrabo ayaa la doonayay, tartiib la siiyo, maxaa yeele jihaad ayuu doonayaa la yidhi inuu cadow uu kula duwaa la yidhi. Marka waxaa la sheegay oo markaasi bacdul qisas ay qorayaan in markii waxaa la yidhi waqtigii qoraxdu ay dhacday oo qorax dhaci la gaaray ayaa waxaa carligii loo bandhigay oo la tijaabiyaa la yidhi sagaal boqol ayaa la tijaabsaanay oo orodku galaan. Inta kaleoo markaasi soo hartay ayaa qoraxdu ka dhacdaa la yidhi, casharna ma uusan dukanin, waa sida markaasi bacdul qisas ay qoran weeye, marka arrintaasi uu ka murgay. Laakiin hadda arrintaas oo ah nabiyullaahi Sulaymaan waxa weeye casir ma uusan dukanin, taas waxa weeye waxaa kamid tahay kisooyinka markaasi aan lagu kalsoonaynin oo aan suurtagas ahaynin, balse haddii ilaahay yidhaahdo aayadaha kan sida hadda nabiyullaahi Daawuud aynu usoo marnay, ayagana waxa weeye sida ambiyada ilaahay u laayiqa culamaa ulmuxaqiqiin oo ahlu tafsiirana ay yidhaahdeen, sidaas ayaanu kasoo qaadaynaa, taasaana saxiixa. Waxyaabaha markaasi tafaasiirta qaab badan ay dhigeen sida hadda jaaliinkana xataa madigiisa ku taala waxa weeye sidaas markaasi waa laga rooyay. Ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, faqaala wuxuu dhahay u dha ilaahay subxaanahu watacaala, innii anigu axbabtu waan jeclaaday xubal khayri, marka ugu horeysa waxaynu ku fasiraynaa sida markaasi jaaliinka iyo kutubta badan ee qisooyinka ay qoreen, laakiin sida saxda ah waxa weeye marka ugu dambaysa ayaanu ku fasiraynaa. Ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, faqaala wuxuu yihi nabi Sulaymaan, innii anigu axbabtu waan jeclaaday, macnaha axbabtudan waxa weeye aragtu waxaan doonay weeye, innii anigu axbabtu waan jeclaaday xubal khayri, khayrkaana fardaha laga dhigayaa, innii anigu axbabtu waan doortay u dhahay, xubal khayri fardihii jeceylkooda, aan dhigi rabbii rabbiyeyo dhigigiisa ayaan ka doortay. Oo hadda macnaa aragtu lagu fasiro oo waxa uu ka wadaa hala yidhi salaadii casirka ayuu ka wadaa. Faqaala wuxuu yihi dha ilaahay Sulaymaan, innii anigu axbabtu waan doonow dhahay xubal khayri fardihii jeceylkooda aan dhigi rabbii rabbiyeyo dhigigiisaan ka doortay, oo salaadii casir uu ka wadaa hala yidhi. xataa tawaarad qoraxdii intay ka dhacdo amase ay uga ciisho bilxijaabi xijaab, oo markaasi qoraxdii ay ka dhacdo asagoo markaasi waxa weeye weli xijaabadooda aysan dhammaanin, salaadii casirnay saas uga tagta. markaas wuxuu dhahayay dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, ruduuhaa soo celiya calaya korkeysa soo celiya, fardihii markaasi loo bandhigay ayuu dhahay igu soo celiya, markaasaa lagu soo celiyey. fadafaqa wuxuu gudagalow dhahay ilaahay masxan masaxid, oo seef uu ku masaxaayo masxan masaqid, oo bisuuqi bidhumanka uu ka masaxaayo, iyo walacnaaqi qooraha. marka waxaa lagu fasiray waxa weeye markii lagu soo celiyey, maadaama salaadii ay ka shuqliyeen ayaga dhammaantooda u gowracay, markaas ayuu lugahoodii jarjaray asagoo taqarub ilaallaahi ka dhigaayo, ilaahay ugu dhowaanayo, markaasuu sadaqeeyaalay hilibkoodii, maadaama waxa weeye salaadii ay ka mashquuliyeen ay ka shuqliyeen weeye. ilaahay subxaanahu watacaala markaa cuwalka khayr badan uu siiyey, oo markaasi ka degdeg badan, waana dabayshii sida noo imaan doonta. marka waxaa jira tafsiir noocaas ayaa jira, laakiin tafsiirkaas waxa weeye waa laga fiican yahay, maxaa yeelaa nabiyullaahi ambiyada ilaahay waxa weeye horta in salaadu ay ka tagto wax macquula maahan, ayagoo markaasi camdi u yeelaayo oo markaasi u jeedo nishaan aysan ka ahayn. marka hadda waxaa la leeyahay sidaasi ka bedelan ayaa markaasaa loo macnaynaya ayaddan, sidaasaana raajax oo culamaa almuxaqiqiin sidaas ay leeyihiin. lamaa'irkaana waxa weeye sida hore oo loo akrinayo waa laga bedelayaa. waxaa markii ilaahay uu dhahay subxaanahu watacaala, waidkur xusow dhe ilaahay id waqti curida loo bandhigay calayhi suleymaan u dhe ilaahay bilcashiyi galabtii assaafinaatu kuwii saddexda ku taagnaay u dhe ilaahay aljiyaad oo orodka badnaay, markii loo bandhigay oo fardihii oo dhan la tartansiiyey, faqaala wuxuu dhahay u dhe ilaahay innii anigu axbabtu waan jeclaaday, axbabtudaan sideedaa loo daynayaa xubal khayri khayrka jeceylkiisau dhahay an dikri rabbii liajli dikri rabbii rabbigeyga dikrigiisa daraaddiis ayaan u jeclaaday. faqaala wuxuu dhahay u dhe ilaahay subxaanahu watacaala innii anigu axbabtu waan jeclaaday xubal khayri fardaha jeceylkooda, oo hadda fardihiiyaa laga dhigayaa oo khayrkan saasaa loola jeedaa, can dikri rabbii meeshaana mas-uullahu yaa laga dhigayaa liajli dikri rabbii rabbigeyga dikrigiisa daraaddiisaan u jeclaaday, oo saasaa leeyahay meeshaa mas-uullahu yaa laga dhigayaa. marka sidaasaa la leeyahay, sida hore marka waa laga bedelayaa, sidaan ayaana raajaxa weeye, maxaa yeela in markaas waxa weeye ou salaadu ka tagto ee haddana waxa weeye fardihi ou baabi'iyo wax markaasi waxa weeye fiican ma ahan, oo hadda markaasi ambiyada maqaamkooda ma ahan weeye. inkastoo saas lagu fasiro, culimada saas ku fasirina ay yidhaahdeen waxyaabahaas wax sharcigiisa ku banaan ayay ahaayeen, marka waxa weeye ilaahay inuu bedel siiyo oo dabayl markaasi ilaahay uu siiyey ayaana meeshaas uga dhalatay, taqarub ila allahi subxaanahu watacaala ayuuna u gowracay oo waa sadaqeeyeen, inkastoo qaar saas leeyihiin. laakiin imaamu lfakru raasi tafsiirkiisa weyn iyo tafaasiirta kaloo muxaqiqiinta taas markaasi way diidan yihiino waxbaa ku jiray leeyihin arrintaas. marka waxaa la leeyahay faqaala wuxuu yidhi innii anigu axbabtu waan jeclaaday xubal khayri fardaha jacaylkooda can dikri rabbii liajli dikri rabbii rabbigeyga dikrigiisa daraaddiisaan u jeclaaday, xataa tawaarad inta ay tawaadaan lamiirka waxaa loo celinayaa fardaha loo celaya qoraxda loo celin maayo, xataa tawaarad intii waxa weeye ay ka ciisho khuyuushi bilxijaabi xijaabka ay uga ciisho, oo waxaa leeyahay fardihii markii la tartansiiyey meeshii markaasi qaayadeeda ahay u ordaysay ilaa waxa weeye ay ka gaarto indhihiisa ka qarsoonto, xataa tawaarad khuyuushi intay ka iisho weeye ay ka ciisho bilxijaabi ou ilaahay xijaabka uga ciisho indhihiisa ay ka qarsoonto, saas ayaa lagu fasiraya, taasaana tafsiirkaasaana la qaadanaya. marka sidaas markay dhacday ayuu wuxuu dhahay ruduuhaa igu soo celiyow dhahay calaya korkayga igu soo celiya, oo fardihii markay macnaha tartameen oy dhul fog ay gaareen ayuu dhahay haddana dif hadeeli igu soo celiyo. ruduuhaa marka lamiirka waxaa loo celinaya haddana khuyuushi weeye, ruduuhaa soo celiyow dhahay calaya korkayga ku soo celiya, ruduuhaa soo celiya ayuu dhahay calaya korkayga ku soo celiya, si markaasi waxa weeye mar labaad haddana waxa weeye aan u fiiriyo, sidaas ayuu maaragtay u dhahyaalayay. marka waa la soo celiyaa meesha ku jirta, waa la soo celiyey ayaa meesha ku jirta. markii la soo celiyey, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, fadafiqa wuxuu gudagalay masxan masaxid, oo dul shuuqidi dhumanka uu ka masaxaayo iyo walacnaaqi qooraha. masaxaanu marka masax oo seefo ku jarjaraayo maaha, waxa weeye waxa uu ka fiirfiirinayay dhumankooda iyo qoortooda uu fiirinayay, maxaa yeele hawsha ayuu la daashirayay isagoo markaasi fiirinaya xaaladooda sida ay tahay weeye, xaaladooda ayuu fiirinayay inay macnaha fiican yihiin iyo wixii dhibaatay qabaan, iyo markaasuu salsalaaxayay. saas ayaa laga wadaa marka, saas ayaana markaa tafsiirkaasaa uu raajixayo markaasi. waxa weeye imaamu alfakhru razi iyo nasafi iyo rag badan saasay ku fasirayaan, ragga culamaa almuxaqiqiina weeye. arrinta kaleentoodna waa arrin markaasi waxa weeye xoogaa ay dhibaato ku jirto weeye. marka ilaahay wuxuu yihi fadafiqa wuxuu gudagalay masxan masaxid, oo dushuuqi dhudhumanka uu ka masaxaayo iyo walacnaaqi qooraha, ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala. marka lagama wada waa gowracay oo lugahu ka jarjaray lagama wada wey, sida hadda jaaliinka uu ku fasiraayo iyo markaasi tafaasiirta qaarkood ay saas usoo qaateen weeye. maxaa yeele asaga ayaa wuxuu yaqiinaa layidhi, u aqoon u lahay, khibrana uu ku lahayaa layidhi, in markaasi waxa weeye fardaha amuurahooda ayuu aqoon u lahay. haddana wuxuu jeclay hawsha markaasi inuu isagu laftigiisa uu la baashiro, oo markaasi waxa weeye amuurulkhuyuul iyo waxyaabaha sidaasoo kale inuu isaga laftirkiisu toosa ula baashirona cidnana u darsane saasuu rabay baa layidhi. arrintaasna waxay ishaaraysaa haa layidhi, in tawaaluciisa uu zaa'id ahay, oo markaasi uu keenay inuu naftiisa waxa weeye amuuraha ula baashiro weeye. wax dabxiyahoo ka xasilana ma jirto, wax aqrigahoo ka xasilana ma jirto, wax salaadahoo ka tegana ma jirtaa layidhi rasuulka ilaahay. marka waxa weeye innii axbabtu xuba alkhayri can dikri rabbii liajli dikri rabbii liajli daacati rabbii weeye laa lihawaa nafsiyo kooda haa layidhi. xataa tawaaradna waxaad u celinaysaa lamiirka fardaha ayaad u celinaysaa. xataa qaabad weeye can basarihi weeye, markii waxa weeye oo amray baa layidhi in markaasi la socodsiiyo oy cararaan oy markaasi ay ordaan weeye, si waxa weeye ou u jarribo oo duulaanka markaasi wixii ka qayb qaada kara iyo u jarribo weeye. hiduuhaa calayana waxaa laga wadaa lagu soo celiya, wuxuu ka wadaa fardaha loo celaa lamiirkaas. markaas markii lagu soo celiya wuxuu bilaabay inuu qoortooda iyo dhudhunkooda masaxaayo. sidaas ayaa marka tafsiirkaasaa la qaadanaya. kii horena waxa weeye marka kaas ayaa ka rajaxan, sidaasaana maqaamka ilaahay ambiyadiisa ayaa ku fiican. marka salaadaha ka tagtay iyo fardihiiyo lugaha ka jarjara iyo arrintaas waxa weeye waa laga joogsanaya. sidaasaana markaasaa tafsiirkeeda uu noqonaya. suuraddasan waxa weeye tafsiirkeeda meelahan aada iyo aad ay xugu adag yihiin, marka waxa weeye in aada iyo aada loogu fiiriyo ayaa loo baahan yahay. marka hase yeeshee haddana casharkeen intaasuu ku eg yahay. wallahi subxaan bismi illahi araxmaan araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 34 oo suuratu saad kamid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeena aadi ugu dambeeyey arrintii nabiyullaahi sulaymaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo waramay fardihii markii loo soo bandhigay iyo waxyaabihii markaasi ay sameeyeen iyo wixii uu ku sameeyey ayaa ilaahay noo soo sheegay, maca bayaanin annagoo markaasi soo sheegnay casharkeenna hore sida aayadaasay ahaayeen. weli marka waxaynu ku dhex jirnaa qisadii nabiyullaahi sulaymaan ayaynu ku dhex jirnaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, walaqad xaqeeqaha ayuu dhe ilaahay, fatannaa waanu fidnaynow dhe ilaahay. walaqad xaqeeqaha ayuu dhe ilaahay, fatanna waanu fidnaynow dhe ilaahay. sulaymaana sulaymaan waanu fidnaynow dhe ilaahay. wa alqaynaa waanu fidnow dhe ilaahay, calaa kursiyihi kursigiisa korkiisa, jasadan jasad ayaanu kusoo ridnow dhe ilaahay, suma bacdiyeeda anaaba waa noqdow dhe ilaahay. marka aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxay la socotaa aayadihii hore, waxayna iska leedahay tafaasiir dhowr ayay iska leedahay. hase yeeshee waxaynu ka soo qaadanaynaa midka ugu saxiixsan oo waxa weeye caqligu uu aqbalaayo iyo naqligaba intaba weeye. walaqad xaqeeqaha ayuu dhe ilaahay, fatannaa waanu dahribnow dhe ilaahay, sulaymaana sulaymaan. marka hadda bacdu tafaasiir waxay ku fasirayaan waanu jarribnay oo mulkigii ayaanu ka salbinoonu ka qaadnay, waxaana looga qaaday wuxuu guursaday naag oo waxa weeye uu jeclaaday, sidii waxa weeye qisadii horo casharkii kan ka saddexay aynu kusoo mari jirnay oo sawjada orya iyo arrimahaas ayaa waxaa weeye weli tafaasiirtu ay daba joogaan. Marka arrintuna saas ma noqon doonto, naastaas marka waxa weeye sida la sheegay oy markaasi qolooyinkaas ay soo wariyeen waxay maaragtay caabudi jirta sanam ayay daartiisa ku caabudi jirtay asagoo markaasi isagu aana war lahaynin. Waxay yidhaahdeen marka mulkiga Sulaymaan ayaa wuxuu ahay khaasumkiisa ayuu ahay faraasigii markaas ugu jiri jiray. Marka naagtaas agteeda mar uu inuu doonayo musul inuu galo ayuu ag dhigtay. Markaasiya waxa weeye amiina la dhihi jiray kolka markaasi jinni ayaa u yimid oo sakhulmaari liira ayay dhaheen oo suuraddi Sulaymaan isku soo shabahay. Markaasuu faraasigiiyuu ka qaatay, markii uu ka qaatay ayaa waxa weeye faraasigii marka uu ka qaato uu kursigiisa ku fariistay. Markaasu waxa weeye sidaas ayuu maaragtay dadkiisiiyuu ku xukumi jiray intii markaasi waxa weeye haddana ay usoo noqoto boqortooyada nabiyulahi Sulaymaan. Sase aada iyo aada u dheer oo markaasi waxa weeye kutubtu ay qur-aan, laakiin ah qisooyin oo israa'iiliya ayaa jiroon markaasi wax la ogolaan kara aanan ahayn. Qaaliciyaal iyo rag kaleentoodo muxaqiqiinta ka mida waxay yidhaahdeen ma ansaxayaan waxa akhbaariyiintu ay soo guuriyeen oo shaydaan markaasi inay ku shabaheen amase shaydaan isku shabahay nabiyulaahi Sulaymaan mulkigiisina uu ku dirmay kuna u tasarufay umadiisi oo jawr uu ku sameeyey xukunkiisi wax suurtagelaya maaha. Khayaadiintu waxa weeye arrimahan oo kale kuma salidmi karaan, ambiyada ilaahayna macsuumiin weeye waa laga dhowr arrintan oo kale. Sida muxaqiqiinta ay ku tageenna fidnada nabiyulaahi Sulaymaan waxa weeye xadiiska Bukhaari iyo Muslim ayaa loola laabanayaa. Xadiis oo Abu Hureyre uu wariyey ayaa jira, balse waxa weeye aayadda ayaan macnaheeda kusoo celinaynaa. Hadalladaas oo kutubta ay qorayaan oo qisooyinkaas faraha badan oo Israa'iiliga ahi waxba kama jiraan taasaa la leeyahay. Ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala walaqad xaqiiqaha fatanna waanu jahidnow dhailaahay Sulaymaana Sulaymaan wa alqayna waanu hidnow dhailaahay calaa kursiyihi kursigiisa waxaanu kusoo ridnay jasadan jir ayaanu kusoo ridnay suma bacdiyada ayuu dhailaahay anaaba waa noqday. Xataa anaabadaas waxay ku fasirayaan Sulaymaan mulkigiisau dib dambe ugu naqday ayaama ka bacdi weeye khaatumkiisi ayaauna helay markaasuu xirtay kursigiisa u ku fariistay waxbana kama jiraan taas. See marka waxa weeye arrintaa lagu daaweynayaa laba arrimood waa la sheegaa oo markaasi mufasiriintu ay yidhaahdaan midaana ugu sii raajaxsan. Marka ugu horeysa waxa weeye midda ugu raajaxsano waa midda xadiiska Bukhaari iyo Muslim ay dhigaayaan, qaarna waxay ku fasireen walaqad xaqiiqaha fatanna waanu jahidnay Sulaymaana Sulaymaan uu dhailaahi subxaanahu watacaala wa alqaynaa waanu ridnay oo Sulaymaankii laftirkiisaan ridnay calaa kursiyihi kursigiisaan ku ridnay jasadan isagoo markaasi jir daciifa ah. Oo qaaraa saas ku fasireenoo waxaa loola jeedaa hay yidhaahdeen Sulaymaan ayaa waxaa ku dhacay cuduraa ku dhacay oo Sulaymaan waxa weeye waa qandhaday. Marki uu qandhadayna waxa weeye wuxuu ku dhacay kursigiisi uu ku dhacayo sariirtiisa ayuu ku dhacay. Markaas waxa weeye maral ayaa ku dhacay, maralkiina waa ka bogsaday. Qaar saas ku fasira way jiraan, laakiin taas waxa weeye laftirkeeda waa tafsiir laga sii fiican yahay. Tafaasiirta waxaa ugu saxiixsan midda waxa weeye saxiix Bukhaariga iyo saxiix Muslimka ay dhigayaan culamaa muxaqiqiin ay markaasi ay ku fasireen aayadatan ay ku fasireen xadiiska. Marka waxa weeye sababtaan markaasi nabiyulaahi Sulaymaan loo jaray waxay ahayd xadiis laga wariyo Abu Hureyre ayaa jira radiyallahu canhu oo saxiixaynku ay dhigayaan. Rasuulkeena uu yiri calayhi salaatu wasalaam Sulaymaan ayaa waxau dhahay qaala Sulaymaanu la aduufana leylata calaa tisciina imra'atan. Nabiyulaahi Sulaymaan ayaa waqti waxau dhahay wuxuu ku dhaartay sagaashan haween ah inuu dawaafaayo. Dawaafiduna waxa weeye sagaashankaas haweenkaas inuu hal habeen isu maraayo u jimaac uu tagaay weeye rawaatiana boqol ay sheegeysa. Mid kasta oo haweenkaas ka midane nin faarisa ay dhalayso fardafuura oo jihaadkiisa nabiyulaahi gelaayo oo waxau dhahay haween kuweeya oo boqola ayaan u tagaaya caawan isu maraya. Ilaahan ku dhaartay mid walbana waxay dhali doontaa wiil jihaad fii sabiilaahi ku galo faras ina qaata faaris ahoo jihaad gala ayay dhali doontaa. marka nin saaxiibkiisa ahaye sida la sheegay hadda ka horna aanu soo marnay, aasif inuu barxayaa la dhihi jiray ayaa wuxuu ku dhahay baa layihi qul insha allah sulaymaan uu insha allahu dhaho mashiica ku xiru dhahay arrinta. Marka insha allahu yuu ka tegaadayy waasowna ilaahayna soo dhahay walaa taquulanna lishayin innii faacilun dalika qadan ilaa an insha allah. Oo taasoo kale rasuulkeena calayhi salatu wasalaam markii waxa weeye asxaabulkahfi iyo ruuxa iyo yaadalqarnayn la weydiiyey waa sii markaasi sa ukhbirukum qadan uu dhahay insha allahuna uusan dhihine waxyiga uu ka taakuraye aayaddaasi ay soo degtayne hadda ka hor waataynu soo mari jirnay. Marka waxa weeye mashiicadii ayuu iska halmaamay baa layidhi oo ma uusan dhihin baa layidhi. Waxaa markaasi dhacday sida xadiiskaa sariixa uu nabigeenu wuxuu yihi calayhi salatu wasalaam haweenkii dhammaantoodu haweenkii isu maraa layidhi. ilaan ambiyada ilaahay quwo oo maaragtay ayaa daasiya ayaa la siiyey oo aada iyo aada markaasi uga duwan dadka kale. Marka haweenkii midna kama uuraagin u dhahay rasuulkeena calayhi salatu wasalaam ilaa mid kaliya maahe. haweenkii waxaa qaaday oo xamli qaaday hal kaliya weeye. ayaduna waxay dhasaali ayuu dhahay nabigu jaa-ad bishiqi rajulin weeye nin jeexiisa walax ahoo dhicisa oo markaasi baab ahoo da waxa weeye oo aan dhammays ahaynin ayay dhashay. markaasuu nabigeen wuxuu dhahay wa ayamullaahi aladii nafsii biyadihi ilaahayga nafteedu yaddiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye low qaal hadduu dhihi lahay insha allahu la jaahaduu fii sabiili illahi furtaanan ajmacuuna u dhahay nabigu. ilaahay jidkiisa ay ku jihaadi lahaayeen ayagoo fardafuuliyaa dhammaantooda u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka hadda mashiicadaas ayuu arrintaas ku waayaa layidhi. arrintan marka hadda la leeyahay wa alqaynaa calaa kursiyihi jasadan jasadkaas waxa weeye naagtaas canuga ay dhashay oo dhammayska aan ahaynin oo dhiciska ayaa loola jeedaa oo isagina markaasi noocaasa kaasaa la leeyahay kursigiisaa lagu soo riday ee lama dhahaayo waxa weeye sida hadda maaragtay qolooyinka akhbaariyiintii ay qoreen taasi waxa weye waxba kama jiraan. tafsiirkan kaloo isagana aan ku fasirina isaga laftirkiisa kursigiisa ku dhacay ahne waa laga fiican yahay isagana. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaqad xaqiiqee fatannaa waanu jaribnay sulaymaana sulaymaan u dhay ilaahay wa alqaynaa waanu fidnay u dhay ilaahay calaa kursiyihi kursigiisa jasadan jasad ayaanu kusoo ridnay jir ayaanu maaragtay kursigiisa ku ridnay u dhay ilaahay. suma bacdiyada u dhay ilaahay subxaanahu watacaala anaaba waa noqday anaabadaa marka waxaa la leeyahay mashiicadii ayuu u noqdayo waxa weeye arrintii ayuu ogaaday. suma anaaba waa noqday u dhay ilaahay subxaanahu watacaala qaala waxau dhahay u dhay ilaahay sulaymaan arrintaasi markay ka dhacdo mashiicadii uu ka tegay rabbi yaa rabbi rabbigayow ikfir lii ii dhaaf ayuu dhahay wahab lii ilaahu ii hibay mulkan mulki mulkigaasoo laa yanbaqii aan u suurta gelaynin liaxadin axad oo min bacdii aniga gadaashayd ahaaday. qaala wuxuu yihi u dhay ilaahay sulaymaan rabbi yaa rabbi rabbigayow ikfir lii ii dhaaf wahab lii ii hibayna mulkan mulki mulkigaasoo laa yanbaqii aan u haboonaanayn oo u suurta gelaynin liaxadin axad oo min bacdii aniga gadaashayd ahaaday. marka hadda axad aniga iga dambeeya mulki uusan helaynin ilaahu isyow dhahay waxay ay lamid tahay baa layidhi faman yahdiihi min bacdi illah saasay maaragtay ayaa lamid tahay layidhi. innaka adugu allow ayuu dhahay anta adugu alwahaabu alihii hibayn badan ayaata innaka adugu anta adugu allow alwahaabu alihii hibayn badan ayaata. marka hadda nabi sulaymaan markuu leeyahay rabbi ikfir lii wahab lii mulkan laa yanbaqii liaxadin hadalkaas tawaaluca u dhahaa layidhi iyo isagoo daahirsanaya khuluuc weeye ilaahay subxaanahu watacaala u khuluucaayo ee waxa weeye wax dembiya kama aysan dhicin waxayna kamid tahay min baabi xasanaati alabraar sayi-aati almuqarabiin waxa la yidhahda oo waa sidaasaa la leeyahay. marka nabiyullaahi sulaymaan waxa weeye arrintaas waxa weeye arrin oo dembiya marnaba maaha. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fasakharnaa waan u sakirnay lahu sulaymaan u dhi ilaahay arriixa dabaysha ayaan u sakirnay. haddana nabiyullaahi sulaymaan ilaahay wuxuu weydiisay boqortooyo oo cid isaga ka dambaysa aan la siinayn in markaasi ilaahay uu siiyo allana waa siiyeyo adduunyadan oo dhan ayuu markaasu qabsaday. haddana waxa weeye jin iyo insi iyo xayawaan wax kasta ayaa isaga loo sakiray, wax kastaa loo sakiray. marka maadaama wax kasta loo sakiray oo ilaahay saas u siiyey cid intaas isaga bacdigiisa laysugu diray adduunyada sooma marin. haddana ilaa qiyaama ilaa an taquuma saaca arrintu saasay noqonaysaa. ilaahay marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala fasakharnaa waxaan u sakirnay, waxyaabihii la siiyey kamid tahay. Fasakharnaa waan u sakirnay uhi ilaahay lahu sulaymaan arriixa dabaysha ayaan u sakirnay uhi ilaahay. Tajri xaal ay dureereyso dabayshaasi uhi ilaahay biamrii amarkiisa ay ku dureereyso rukhaa'an xaal ay taasii jiracsan xaysu meeshu asaaba uu doonaayo. Tajri xaal ay dureereyso uhi ilaahay subxaana watacaala biamrii amarkiisa ay ku dureereyso rukhaa'an ayadoo jilacsan xaysu meeshu anaaba asaaba uu doonaayo, meeshu uu doonaayo ayay idoo jilacsanay uwadeysaa. Marka hadda marna waxa waaye ayadoo oo markaasi hubuubo ah oo dhabanaysa ayaa ilaahay subxaana watacaala noo sheegay. Marka hadba waxaa la leeyahay sida markaasi isagu uu doonaayo ayaa markaasi hadba u yeelaysaa. hadday macnaha dabayl dhabanaysa oo aad iyo aad u ordaysanay ahaato, hadduu isagu rabana waa u yeelaysaa. hadday mid macnaha si jileeca u soconaysa ay tahane, taas iyadana waxa weye waa saas oo kalaadayo. washayaadiina shayaadiintina waxaan u sakirnay uhi ilaahay kula banaa'in mid dhisid badan dhammaantiisa uhi ilaahay. washayaadiina shayaadiintana waxaan u sakirnay kula banaa'in mid dhisid badan dhammaantiisa iyo waqawaasin mid makuurasho badan amase waxa weye quusid badan oo badda gelaayo luulka iyo marjaanka uga soo bixinaayo. wa aakhariina kuwo kale uhi ilaahay oo kamid a shayaadiintaasne muqaraniina waa kuwo la xirxiro uhi ilaahay fil asfaadi xarkayaal ayaa lagu xirxiray. wa aakhariina kuwo kaleentoodna ayuu dhe ilaahay subxaana watacaala muqaraniina uhi ilaahay waa kuwo la xirxiray fil asfaadi xarkayaal ayaa lagu xiray alquyuud weeye oo waxa weeye gamcahooda ayaa ina lasoo kulmay qoorta lagu kasiinayay oo kuwana waxa weeye waa u xabisan yihiin oo waa u cadaaban yihiin marka waxa weeye amarkiisa ay diideen. sidaas waxaa ilaahay nagu tusinayaa saldanada iyo waxyaabaha uu iska leeyahay oo awooddaha ilaahay uu siiyey iyo sida mulkigiisa uu weyn. marka allah wuxuu yihi subxaana watacaala wa aakhariina kuwo kaleentoodne muqaraniina uhi ilaahay waa kuwo la xirxiro uhi ilaahay fil asfaadi xarkayaale ayaa lagu xirxiray. haada wa qulnaa usuu qadira waxaan u dhahnay uhi ilaahay sulaymaan markaan waxaasoo dhan u sakirnay waxaan u dhahnay uhi ilaahay haadaa midka kan lagu siiyey sulaymaanow cadaa'unaa siismadaynu weeye, haadaa midkaanu cadaa'unaa siismadaynu weeye, haadaa midka kanu cadaa'unaa siismadaynu weeye. famnun galadayso oo waxa weeye qofkaa doonto wax ka sii, famnun galadayso oo qofkaa doonto wax ka sii ow amase amsig hayso, iska hayso weye cadahaas markaasi waxa weeye ka jooji ciddaa doonto bigayri xisaabin xisaab la-aantiisa. famnun galadayso ow amase amsig hayso bigayri xisaabin xisaab la-aantiisa, oo markaasi laa xisaaba ayaa laga wadaa calayka weeye fii daalika, cid kugu xisaabaysa ma doon ma jirto. oo haddaad bixisana waad bixin kartaa, haddaadan bixinne waa yeeli kartaa, cid kugu haysata ma jirto weye, ilahay baa ku siiyey subxaana watacaala. wa ina lahu waxaa u sugnaada uhi ilaahay sulaymaan cindanaa askayne la zulfa ayuu dhe ilaahay dhaweyn iyo wa xusna ma'aabin marjic oo wanaagsan. wa ina lahu waxaa u sugnaada uhi ilaahay subxaana watacaala sulaymaan la zulfa ayuu dhe ilaahay subxaana watacaala dhaweyn ziyaadatu khayr weeye iyo wa xusna ma'aabin marjic oo wanaagsan. hadda koor ayaanu soo marnay macnaha way ku ruxuso u dhahay ilaahay subxaana halkaas. marka waxaynu uga baxnay qisadii nabiyullaahi sulaymaan ayaynu ugaga baxnay iyo waxyaabihii badnaay oo ku tacaluqaayay ayaynu ugaga baxnay. marka waxa weeye laga soo bilaaba sii nabiyullaahi daawuud iyo qisadan kaleo wiilkiisaoo ku xigta tafaasiirta ku jirtaahu xoogaa waxa weeye waxaa badan waxyaabo badan ayaa ku jira oo u baahan macluumaad fara badan in laga bixiyo. marka waxa weeye sidaas ayaa markaasi arrintu ay noqonaysaa. wad ku ruxusa uhi ilaahay subxaana watacaala cabdanaa addoonkayna xusa uhi ilaahay ayuuba ayuub ahaayo uhi ilaahay. wad ku ruxusa uhi ilaahay subxaana watacaala cabdanaa addoonkayni uhi ilaahay subxaana watacaala ayuuba ayuub ahaayo uhi ilaahay. addoonkayni ayuub ahay xusa uhi ilaahay. id wakti naadaa uu naadiyey rabbahu rabbigiisa uu naadiyey oo u naadiyey annii biannii aniga rabbiyow massanii waxaa isaabtay ashaydaanu shaydaanki ayaa isaabtay binusbin lur ayuuna igu taabtay iyo wa cadaabin cadaab ayuu igu taabtay. ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala wadkur xuso uhi ilaahay sayidka maxamed sahow cabdanaa addoonkayna xus ayuuba ayuub ahaay. id wakti naadaa rabbow rabbigiisa u naadiyey oo ugu naadiyey annii biannii aniga massanii waxaa isaabtay allur ashaydaanu shaydaanka ayaa isaabtay binusbin lur ayuu igu taabtay iyo wa cadaabin cadaab. alab oo sadiid ayuu ugu saabtay. Hadda waxaa la yidhi waxyaabaha dhibaatada ku dhacday nabiyulaahi ayuub wuxuu u nisbeeyey shaydaanaa la yidhi, ashyaada dhammaanteed inkastoo ilaahay xaggiisa ay ka timiday wuxuu saas u dhahaa la yidhi edeb ilaahay uu ka edeb qaadanayo wey, edeb ilaahay uu ka edeb qaadanayo, maxaa yeele waxaan fiicnayni ilaahay yaa waxaas oo dhibaato ah aa i yeelay wax fiican mahan wey. Waxaa la rabaa marka waxa weye edabaa loo baahan yahay. Qisada nebi ayuubo meeshaanu ka gelayno waxay markaasi ku cadfan tahay wadkur cabdanaa daawuuda ay ku cadfan tahay, waa cadfu qisatin calaa qisatin weye. Marka hadda lagu cadfi maayo qisadii sulaymaan weye, saas ayaa markaasa raajixa saasaa la leeyahay. Ayuub ayaynu meeshaan ka gelaynaa weye, oo hadda marka waxaa meesha ku jiraa leeyahay wadkur cabdanaa sulaymaana iyo markaasi wadkur cabdanaa ayuuba, oo markaas labadooda waxay ku wada cadfan yihiin qisada nabiyulaahi daawuud ay ku wada cadfan yihiin weye. Marka hadda tan sulaymaan iyo middan ayuub waxay ka dhignaanayaan maadaama meel iskula cadfan yihiin qisa waaxida weeye. Marka hadda suuratu lambiyaa waxaanu kusoo marnay ayuub in la yidhahdo ayuub ibnu amuus ibnu haazax ibnu huum ibnu ciis ibnu isxaaq ibnu ibraahim khaliilurraxmaan, in markaasi saas abtirsiimadiisa ay tahay, inkastoo haddaan sanad saxiix oo saasna aan lahayn, laakiin ahlu siira saas ay qoran weeye. Marka hadda nabiyulaahi ayuub waxyaabaha lagu jarribay waxaa ka mid ahay, horena aan usoo marnay, maalkiisio dhamo waayey, ilmihiisio dhamo waayey, jirkiisiyaa go-go-ay, dadkii oo dhanaa ka haajiraa la yidhi, ilaa zawjadiisi maahine. Marka muddada oo markaasi balaayadaas oo ku jiranay waa laysku khilaafay, saddex sano ee todobay aheeday, tobanay aheeday, ka badanay aheeday, suuratul anbiya ayaanu si xoog laugu soo waranay. Marka intana dhammaystirkeediyaa ilaahay noogu sheegaya subxaanahu watacaala. Marka sidaasuu ilaahay ugu naadiyey asagoo markaasi naadadaana barye ilaahay uu baryahay. Marka waqiila lahu usoo qadiro waxaa loo dhahay, marka waxaa loo yidhi oo xag ilaahay looga dhahay nabi ayuub, ursul ku dhufo ayaa la yidhi birijlika lugtaada, dhulka ku dhufo la yidhi, ursul ku dhufo birijlika lugtaada, alarlaa ku jirta, waxaa ku jirta marka meesha waa ku dhuftay. Markaasaa waxaa kasoo burqaday il oo biyo ah weeye, isi markay soo burqatay haddana waxaa loo yidhi haada midka kanu muqtasalun, waa mid lagu qubaysanayo, haada midka kanu muqtasalun, waa mid lagu qubaysanayo, maa un taqtasilu bihi wey, waa biyo aad ku qubaysanayso, baaridin oo qabow iyo wa sharaabun, mid la cabaayo, waxa weeye waa biyo oo aad ku qubaysanayso oo qabow oo haddana waxa weeye aad cabaysid weeye. Marka waxaa la yidhi waa ku qubaysaa la yidhi waana cabayaa la yidhi, waxaa ka tegaa la yidhi cudur kasta oo baadinkiisa iyo daahirkiisa ku jira ka tegaa la yidhi. Marka hadda biyaha waxay ahaayeen laba qayboday ahaayeenaa la yidhi, kuwa oo markaasi kulayl ah, kuwa kulaylkaa wuxuu mariyaa la yidhi jirkiisa kore ayuu mariyo, baad daahirkaa uu mariyaa waa ku qubaysaa la yidhi. Markaasaa wixii jaraaxooyin ku yiilay oo jirkiisi baaba-ay ah ayaa markaasaa wada bogsadaa la yidhi. Markii uu cabana kuwii qabowga ahayne wixii baadinka ayaa kulli u bogsadaa la yidhi. Sidaas ayaa markaasa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku caafiyey. Marka hadda sidaasaa la leeyahay oo labadaas ay qaybood ay biyuhu kala ahayn, oo waxaa la sheegay laba ilooday ahaayeen oo arrada shaam ku yaala, dhulka markaasi meesha la yidhaha jaabiya la dhaho, mid waa ku qubaysay ilaahay subxaana wa tacaala daahirkiisa cudurka saaraayo dhan ayuu ka qaaday, isu kalena waa cabaa la yidhi. Markaasaa ilaahay wuxuu ka tijaaday baadinka wixii cudurka jiraa la yidhi. Labada iloodna waxay ahayd mid way kululeeday saan horuu soo sheegnay, midna way qaboobeed. Tii markaasi kululeed waa ku qubaysaa la yidhi, tii qaboobeedna waa cabaa la yidhi. ilaahay marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala wawahabnaa waxaan u hibaynow dhaadana ilaahay lahu ayuubow dhe ilaahay ahlahu ahlkiisi wamislahum masalkoodana waan uhibaynay macahum ayaga micgood wawahabnaa waan uhibaynow dhe ilaahay lahu ayuu dhe ilaahay ayuub ahlahu ahlkiisi wamislahum masalkoodana waan uhibaynay macahum micgood oo ilaahay subxaana watacaala waxaa la sheegay wuxuu u nooleeyaa la yidhi wixii ka dhintay owlaadiisa ayaa ilaahay u hawuuni maaragtay u hibeeyey ayagiyoo kareenkoodne waa la sii siiyey raxmata naxariis daraaddeedow dhe ilaahay oo midna xaggayna ka aasay iyo wadikra ayuu dhe ilaahay waano oo liulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka u sugnaa iyo wadikra waanow dhe ilaahay subxaanahu watacaala oo liulil albaabi ow ilaahay caqliga kuwa u saaxiibka u sugnaatow dhe ilaahay waano oo markaasi waxa weeye la waaninaayo ulalbaab la waanaa ilaahi subxaanahu watacaala. Marka hadda qof kasta oo mu'mina ayaa ku cifro qaadanaya imtixaankaas, markaas ilaahay ambiyadiisa la imtixaanayo. Maxaa yeele rasuulkeena wuxuu dhahay calayhi salatu wasalaam, waxa uu dhahay ashadukum balaa'an alambiyaau suma alawliyaau suma alamthal falamthal, waa balaayad idinku dara ambiyada ilaahay. Ambiyada ilaahay inta la jahibaayo cid la jahibaayo ma jirto. suma alawliyaau haddana waxa weeye ilaahay awliyadiisa, suma alamthal falamthal wey. Marka dadka qofba markaasi qofku waxa weeye uu ka iimaan weyn yahay waa ka imtixaan badan yahay. Marka sidaas weeye, oo marka waxaa weeye imtixaan oo la jahibaayo ilaahay subxaanahu watacaala ambiyadiisa ayaa badnay. Adduunyadu marka inay tahay daaru imtixaani wabtilaa'in ayaa laga qaadanayaa. Qof kasta iyagoo hadda aan ma dembi aan lahaynin ayaa saas loo imtixaanayo. Hadda qofkii dembi lane markaasi famaa baaluka weeye. wakhud qabo ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ayuubow, haddana biyadika gacantaada liqtan xirin ku qabow dha ilaahay oo qoray oo markaasi ula ah. fadrib bihi ku garaacow dha ilaahay zawjadaada. walaa taxmas ayuu dha ilaahay ha dindaabinow dha ilaahay inaa annagu wajadnaahu waanu helnow dha ilaahay ayuub saabiran mid safhaya inuu yahay. nicma alcabdu addoonaa nimcalahow dha ilaahay ayuubaa nimcale innahu ayuubow dha ilaahay awaabun waa mid noqosho badan oo daacada ilaahay u noqosho badan. weli marka qisadiisa annagoo ku dhex jirna ilaahay wuxuuna yidhi subxaanahu watacaala, wakhud qabo ayaan dhahnow dha ilaahay biyadika gacantaada liqsanow dha ilaahay xirin weeye, waa xizma min xashiishin weeye, ula oo markaasi xashiisha weeye oo maaragta waa caws ah, amase waxa weeye laaman yaryaroo geedaha laamankooda yaryar ah oo markaasi laysugu qabanaayo boqol laysugu qabanaayo. fadribihi ku garaac ayaan dhahnow dha ilaahay sawjadaada. arrintan maxaa keenaa la yidhi, waxaa la yidhi nebi ayuub waxau ku dhaartay inuu zawjadiisa boqol jeer uu garaac boqol ulood uu ku dhufanayo. waxaana arrintaas keenaa la yidhi markii uu jiranay ayay maalinay dib uga soo dhacdaa la yidhi, dhimaashada ay u imaa jirtay ayay dib uga soo dhacdaa la yidhi. marka qofkuna markuu jiro badan yahay waxa weeye xanaagiisaa zaa'ida, markaasuu xanaag uu xanaagay waxau dhahay boqol wallaahi boqol uloodaan kugu dhufanayo hawl, asoo hadda markaasnaan ku dhufan karin. marka si dhaarti waxa weeye ay uga furanto oo markaasi waxa weeye arrintu u fuliyo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala sidaasan uu leeyahy. arrintan marka waxa weeye haweentan ta'akhurka ay kasoo ta'akhurtay maxay ku dhacday, waa la ysku khilaafaa la yidhi, waxa arrintan sababaa la yidhi, asaguna waxa weeye uu dhaartaa la yidhi. culummada qaarkeed waxay yidhahdeen shaydaan ayaa isu suureeyey dariiqa markay isu maraysay, wuxuuna isugu suureeyey nin xakiima oo dadka jifan daaweeye, nin wuxuu isaga dhigay markaasi dadka daaweeyo nin aad iyo aada u cajiib ah weeye. markaasay soo martaa la yidhi, dadkiioo waxay aragtaa la yidhi ninkaas ku shamuursan oo waxa weeye ku xoonsanay aragtaa la yidhi. ilaan qofku markii shayaadiinta qaarkood waxaa dhici karta inay waxyaabo isku sheegaan ayagoo markaasi suurad bani aadan isku shabahayo. kolkaasay waxay ku dhahdaa la yidhi aniga mariila agtayda yaalla, markaasuu dhahay waan daaweynayaa, waxaase shardiyaha u dhahay markii uu bogsado inuu yidhaahdo adaa isaafisay inuu idhahaan rabaa, wax markaasi aan idinka doonayo oo abaalmarinna ma jirto u dhaho intaas ahayn. markaasi waayahayay sidaa la yidhi ayuubay u ashaartaa la yidhi arrinta markay utagto ninkaasaan soo arkay. ayuub hadda waa nabi ilaahay arrintii ogaaday inuu shaydaan yahay, markaasuu wuxuu ku dhaartay inuu garaacaayo. markaasuu wuxuu dhahay weyha kadalika shaydaan, waad hoogtaye ama waq lagu naxariisa wasaasu shaydaan wey u dhahay. shaydaan baa waddada kuu galay, maxaa yeelaa kuwa shayaadiin ah ama shayaadiintu ay ku shaqaysato oo khuraafaad wax ku sameeya ayaa jira, oo hadda waxaa ugu badan yihiin haweenka iyo dadka waxmagaratada waxyaabo badanoo khuraafaada ku sameeya ayaa jira. marka hadda waxa weeye shayaadiintu mar walba arrintaas samin kasta waa joogaan weeye. culimada qaar waxay yidhaahdeen maya waxay iibisay timankeedii, gaar ahaan maaragtay halbaraaradeedii ambase waxa weeye halabyadeedii laba gibisay ugu soo iibisaa la yidhi, wax kaloo siisa markii weysaa la yidhi. asagana wuxuu ahaayaa la yidhi markii uu doonayo inuu istaago ayuu ka qabsan jiraa la yidhi, markaasuu timanki ka waayay, markaasay u sheegtay, markaasuu ku dhaartay inuu garaacayo weeye. warar badanaa la sheegaa, laakiin hadda sidii arrintu waa gudmaysaa ilaahay sheegaya. alla markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, wakhud qabo biyadika gacantaada liqtanow ilaahay cantoob weeye ambase xirin weeye. waxa weeye waxaa loogaga dhigay arrintii looga guday walaxaan iyaga aan dhib ku noqonaynin asagana markaasi waxa weeye qaarti uga furmaysa. Oo waxaa la yidhi markaasi boqol oo xashiis aho oo cawsa isku qabo weeye ee hal mar iida ku dhufo marka. walaa taxnasow dha ilaahay, macnaha waxaa laga wadaa lardigeed ha ka tegin. walaa taxnasow dha ilaahay, ha dimdaadinow dha ilaahay. marka wuxuu qaatay boqol oo qori oo xashiisa oo geedka iskirka iyo maaruga la yidhaahday ah, markaasuu hal mar oo ku dhuftaalay. innaa anagu buu dha ilaahay wajadnaahu, waanu helnow dha ilaahay, saabiran, mid sabraay inuu yahay ayaanu helnow dha ilaahay. nicma alcabdu addoonaa nimco lahu dha ilaahay, ayuubaa nimcale, innahu ayuubow dha ilaahay awaabun, waa mid noqosho badan oo ilaahay subxaanahu watacaala daacadiisa u noqosho badan. marka waxa weeye casharkeenu intaasuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. wa taala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.